وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوسْكَ اِسْتَانَ عَنِ الْجِبَالِ فَبَارَ دَوْرُنُكِ فَقُلْ وَيَا پِعَمْبَرَ يَنْسِفُهَا وَبَلُ زَوِدِ لَا ربی زب زمان نصفا پلو زولو سرا یا تار پتار بکلی دیلر تار پتار کولو سرا فیزرو ها پس بری بدی دیلر کان سب سفا میدان سفا یا کان سب سفا ڈاگا ہموار او تپوس چا کرو تپوس معلوم ندی ارچا چکڑو خو بہرحال تپوس اغشوی لا ترائی مخاطب تمنوی نی پی اپ دې مکه کې وجن سجور والے کټ والے ولا انت او نسب بلند والے او لوړ والے هموار میدان بشي گیا غانه بلډینګونه هر شی به الله تعالی ختم کی مکمل مکه بدل کیا دو ریم کول تاسو ما دې مکه صفات به بدل کی مکه به هموار کی دې مخرز مکه هغه به تیار دي د قیامت حالات ورته بیان دي یوم ایذن بدغ ورز باندې یتبعون الداعی دا خلق بتا بیشی الداعی بلون کی بسے صوت الداعی آواز دا بلون کی بسے او بلون کی بسو کی اسرافیل علیہ السلام چرت بے بلی حلمو الى عوض الرحمن دا اللہ تعالی پیشہ او سنگا آواز بکئی آواز بکئی چھے اے زڑو اڈو کو ٹوٹے شو سرمنو او جدا شو ویختو المربان ذات تا پیشہ طول برا جوندیشی اللہ تعالی تا پیشی کی لا ایواج له جن بای کو غوال له د دې بلنې د پارا د دې بلنې د پارا کلام مقلوب دی د دې د پارا بکو غوال نه اواز پسې بسې درواني بالکل یو طرف ته بل طرف ته کې دې بنې وا خشعت الاصوات كتب شي اوازونا او چب شي اوازونا للرحمن مهربان ذات مهربان ذات د وجد هيبت د مهربان ذات او د قیامت دا اغا حیبت دو جنا نفلا تسماو تبنا و ری مخاطبا الا حمسا مگر کشار دخو یا الا حمسا مگر کشار الا حمسا یا اغا بس بس اغا چپ آوازونا زکا تیز آوازونا بنشی کولی پا مزا مزا خبری اغا یو بل سر بکلی او حمس اصل کی تحریک و شفا من غیر نتکن دویلی کی چه سالی شوند اللہ حرکت ورکی بو آواز دی پس پس بیارا دی دغا بل صفت الله تعالی بیانی دی غرض یوم ایذن بدغ ورز باندے لا تنفع الشفاعت پیتمن ورکی شفارس دی او تن بل تن تا الا من مگر اغ شفارسی دا شفارس بپاید ورکی اذن اللہ الرحمن وچی اجازت ورکڑے میرا بانزاد دت چی دی شفارسو کی ورضی او راضی شوی اللہ تعالی لہود دد پارا قولا پوینا باندے دد په وینا دنیا کې چې د کوم د توحید وینا کړی چې لا اله الا الله پاکه راځي شو یا قولا په اعتبار د وینا دد په وینا الله راځي چې دې دې شپارس کی د باندې الله خوشاله نو چنه چې الله خوشاله هغه به شپارس یو معنا ده ادوی معنا شپارس به پیدا نه ورکه الا من مگر هغه مشکوته هغه کس چې دغه لپاره شپارس کولی شي اذن الله الرحمن چې دد لپاره مهربان ذات اجازه ورکړي چې د دې شپارس دی وکړی شي ورضی له الله راضی شوی د پارا قولا په دې باندې وینا نو کم سے کم مسلمانی دنیا کې کلمه ویلي الله به شپارس کوي یا علم ما بین ایدیهم الله تعالی په دې ما پاس باندې بین ایدیهم چې وړاندې د دې شپارسینو د شپارس کون کړي د شپینو د مشکوهینو دی دنیا او قبر کې وما خلفهم او پا حالات د دې باندې خلفهم چې رست د دې دی قیامت والا احوال ولا یحیتون ای خاتم شکول شپارس کون کی به په دې رست او مخ حالات باندې علم په اعتبار د علم او ورپسې شپارس به څنګه به اجازه دوکي ته ټول مخونه به الله ته کوي اجازه لازمی دی وانا تل وجوه او ذلیل بشی مخونا للحی القیوم اغا جوندی مدبر ذات تا اهمیشه جوندی منتظم ذات تا قیوم اغا ذات تاوی چی ده هر شی انتظام کئی ده سمندرون انتظام اللہ تعالی کئی ده وردیدو اللہ کئی ده اسمانونو اللہ کئی ده انسانانو اللہ کئی ده پرشتو اللہ کئی وردسیش او سلسلہ ده انتظامونو لگی ده ده طول اللہ کئی ده سی ذات تا قیوم ملکی وقد خابا او تحقیق سره نه امید شو منا کس حمل ظلم چې او چته ک ظلم لرا او چت کړي ظلم دنیا نه په ظلم وړي شیر و من عمل من الصالحات او جا چې کړي دنه کو امانونا و هو مؤمن انداز حال کې چې د مؤمن وی بلای خافو دی ونیریږي ظلمند زیاتی د ګناونو نه چې ګناه نه کړي ګنا په بار کې ولا الله د نقصان د اجر نه چې نیکی کړي او کټی کړي وکذالکم ذکرنګي انزلناه وکذالکم ذکرنګي چې څنګه نور کتابونه نازل کړي په پیغمبر یا څنګه نور واقعات مونږ ته بیان کړو کذالک ذکرنګي انزلنا قرانا منزل کړه قرآن عربی ژبه کې نو ترغیب ال قرآن صداقت د قرآن او صداقت د پیغمبر الله وي مونږ نازل کړي کینه د قرآن پچانا دل شوی پیغمبری دی وَصَرَّفْنَا فِيهِ او من بار بار بیان کری دی دیکی من الوحی دی دو دورن نا نکو پرائی دی او محارم دی پاگیم دورن دی اپا گیم داخل دی لَعَلَّهُمْ خَائِقِ دِ انسانانو وَبَرَيَبْ تَقُونَ چِ دیزان بچ کی دی شرک او دی معاسیون دی گناہ انو او یخ جسو یا پیدا کی دا قرآن لهم دی دی پارا ذکر نسیت کینی فتعال الله او دی دیکھے صحیح شاید فتعال الله الملك الحق دا اطولو سمرات و غواقی دا وحدانیت دا اللہ تعالی فتعال الله چبت اللہ تعالی الملك و جبات شاده الحق و حقیقت حقیقی دا ثابت ذات دے ولا تاجل بالقرآن او تتلوار مکو بکرات دا قرآن بانی من قبل ان یقضا الیک وحیو پلان دې د دینه چې پرک مې چې تا ته وحید دې واخله وای رب زدنی علم رب سیوا کې زدنی مال علم په دې باز علم زما علم سره نور علم هغه سیوا ولا قد عهدنا الى ادم او په تحقیق سره الله تعالی موږ حکم ورکړې ویل ادم ادم علی السلام ته من قبل وړاندې دې دینه حکم ورکړل چې دیونه تمنی دې کې یا فنسیا بصیرت وشوا ولن نجد اومو نمون تلبو دی ادم علی السلام دا پر عزم صبر ددکا حکم دا اللہ تعالی نا حکم دا اللہ مات شو یا عزم پو عزم پدی گناہ با فیرت انداکار او یو مفسری نزل تب بنسیه یو بلا مانا ذکر کر یو روایت ذکر کر ادم علی السلام دا نسیان یو روایت بلا ذکر کر خواغد دی آیت مانا ندا او البتا و بیرا روایت با روایت ترمذی کی راجی دا ابو هريره سے روایت ہے چکل اللہ تعالی آدم علیہ السلام تو سلام پیدا کو نو دا آدم علیہ السلام پشابہ نیلا سا او دا د شان هر اغه نسما یعنی روح هر اغه روح چې الله تعالی په قیامت پورې پیدا کاو هغه پریوار ټول انسانان هغه پیدا کاو وجال بین عینی کل انسان منهم وبیس من نور الله تعالی د هر یو انسان د دو سترګو مسکی او نور پیدا دیکي ور سه حکمت د الله تعالی او بیا ادم علی السلام باندې بهش په ادم علی السلام یې رب من اول دا سوفي بلا مخلوق او تا قیامت واړه واړه او انسانان په شکل له انسان له حمای کرو شکل کې واړه واړه ادم علی السلام یې دا سو الله تعالی دې اولاد دې کړي دې بچی دې اغه کې یو تن ادم علیه السلام ولید چې دا هغه د چمک ډیر سیوا د سترګو اسکی سم پلاکارې ادم علیه السلام یې رب من آد دا په چې څوک د ادم علیه السلام یې الله تعالی تاسو ترګې چې د مس کې د چمک سیوا الله تعالی ته فرمایل داوود دا اوس داوود دې ستا بچې دې داوود درسته وا پیغمبري داوود دې بیا الله تعالی ته کوم جال ته عمر دې عمر دې سورہ ګرځولې الله ویش پیتکار ادم علیہ الصلات والسلام الله تعالی ته وی الله زما د عمر نه د تسلیخ کاله عمر ورک خبر ده دا تسلیخ کاله هغه د تورک چکل ادم علیہ الصلات والسلام دنیا ترغه عمر یې پوره کړ پرشتہ ور پسې رااله و ته ټیم نه برابر د دنیا نه سي ادم علیہ الصلات والسلام یې لم یبک من عمر 40 سنه تسلیخ کاله زما ټیم لا پاتې بیٹے مراله تسلیخ کاله عمر اغه زما لا پات دي پرشتي وته دي هني وکړه ته د خپل ځیل نه ورکړ داوود له اولم تعطي ابن داوود داوود په دینه ورکړي په جهاد ادم دي د نبی له صلوات والسلام یو درې خبرې کړي وره بهترینه خبرې نبی له سلام او فرمایل په جهاد ادم په جهاد ذریته ونسي ادم فاكل من الشجره فنسيت ذريته وخطا ادم فخطا ذريته نبی له سلام وی درې خبرې ادم کیږي هغه ټول اولاد کړي خلک پښتو کې مطلب کوي چې څنګه مای داسې جاي او چې څنګه جرندې داسې وړي دا د پښتو یو مطلب بلا تشبیه و خبره نه ځان دل نو نبی علیہ السلام یو درې خبره کوي ادم علیہ السلام جهود انکار وکړ اولاد نبی علیہ السلام انکار کوي استابه په خپي سي پوری ته وای دوره پیسي ونيشتا اخوته یادي کوي انکار کوي جهود انکار کوي او بل ادم علیہ السلام عمر ورکړو انکار کوي معنا دی ورکړه حالانکه ورکړو او بل ادم علیہ السلام اغه نسیان ته نو شیره ته شو ونه خورا ونه نه خورا اولاد نه میره کی خبر هم ځان دلته روزي په کو باندې ورشي خزان مونږه خبر هم ځان دلته لګن یره اغه د اولاد نه کی تاکي مناسب په اولاد کې مناسب اول وختات په خطا دوری ده اغه نم خطا او شو ونه خورا خطا خطا نه شو ونه تاګه نه خورا کو او د اولاد نه سګي خطا کیه یا خطا نه مراد ده خطا ته جو عمر سوق چاله ورګی د عمر یو سکند سي جره قیمتي ده خبر هم ده انداله چې وینسان مړیږي او دا ټیم برابر شي کاغه ته مطالبه کې خو دې شي چې تعلق یو ورځ جون نور درکو خو دا ستاس ارس جدي دا وسره کې یا ټول ورځ بالله تفسیده کو دي کال عمر درکو کال دوران کې به پوره مکمل تفسیده کو دي خوراک هم تفسیده کې تیار وي و ده کني ډېر قیمتي انصر دی خبر هم ځان دل د عمر دا نو عمر خطا ته شنو خطا یې جانم کی اولاد نه کی صحیح شخه راتي شي ورکه بیا وي واپس راځه الګا قیمتي شی دی چې ستا په کار نه می ورکا کنه دا شی ور کول نه په کار چې زباله سړي په خپل په کار راځي او بیا واپس وایي وریم کی دا الله پنو او بیا په کې رجوع کوي واپس اهلی نو خطا نه کول په کار سوچ سر ور کول هغه په کار الله تعالی دا خطا مراد دا بل خطا مراد وخطا تو خطا ذریه تو ادم علی السلام نه خطا وشو نو اولاد نمسی کی خطا کی خان نو اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَهِدْنَا مُنْغَ حُکَمْ کَرَوِ الْآدَمْ آدم علیہ السلام تا من قبل اولان دینے پنس یا ایرت و شوالم نجد لہو عزما ممنو موسیٰ آدم علیہ السلام در پر عزما پخا ارادہ فدک خورات باندے الحمدللہ رب العالمین والآخر المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصحاب القرآن بسم الله خير بركه دنیا خير دسون يا الله رضي شي كريم رضا نصیب يا الله كريم صلى الله اجي فتعال الله الملك الحق فتعال الله اجت الله تعالى الملك الحق الملك و بادشاہ دے الحق و حقیقت دے حق دے ناس مرد دولو واقعات دا وحدانیت دا اللہ تلا فتعال اللہ جد دے اللہ تلا پاک دے اللہ تلا الملك و چھے اغب بادشاہ دے الحق و حق دے حقیقت آغا سنا چھے مشرکانی وید آگین جد دے اللہ تلا دے دی شر ولا تعجل بالقرآن او ته تلوار مکه او په قران سره من قبل ان يقضى اليك وحي قران دې دینا یو کوا چې پوره کړی شي اليك تا طرف ته وحي هو وحي دې نو باندې ټیم کې نبی عليه السلام هغه تلوار جبريل عليه السلام بل ته کړو نبی عليه السلام ور سره شونډیا خوځول تکرستو براشی صورت قیامه کی لا تحرک بهی لسانه کلی تعجل بی ان علینا جمعه و قرآن نو نبی علیہ السلام بدا کرو نو اللہ تعالی دینا منو سنقرئ فلا تنسا الا ما شاء اللہ لطب امرش سلنا نبی علیہ السلام تایو تایید یہ گئی بھی ورکل بچی جبری علیہ السلام ایبیا با نبی علیہ السلام تایا دے دی نبی علیہ السلام نا بیر انکی دا مکم چی با اللہ وقتو چ هغه منسوخ شي او ختم شي د قران نه نه بته ریده دا نبی علیہ السلام ته حکم ولا تاجل بالقران ته تلوار ما کو فکر درې باندې من قبل ایت وایره کوه مخکې د دینه چې تا ته وحی مکمل کړي وقل رب زدنی علما وقل اوائی رب ایرب زمان زدنی سیوا کی زمان علم سرا علما علم نور زمان دا علم سرا علم سیوا کی یا زدنی علما سیوا کی مال رب اعتبار دا علم بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے بچری ہے ترور سید نغم امی اللہم زدنی علما اللہم زدنی علما و ایمانا و یقینا دا دعا بے ذکر نبی علیہ السلام سم رسیدنو تعلیم چور پیشو دیشی دی زیادت دعا نبی علیہ السلام تو تعلیم نیشو چی دعا اجرا خدا سیوا کی یا مال سیوا کی دنیا سیوا کی یا دا سیوا کی خود علم پہ اعتبار سر نبی علیہ السلام تا دا تعلیم چی اللہ زمان علم سیوا کی دا دعا کرو نو دا دعا بہترین دعا دا جامعہ دعا دا دا علم دا پر ہر چال بکر انسان پیدا کی گی جاہل پیدایشی و پترتی جاہل علم ستا ہوئی زوال دا جاہل تا ہوئی یا چی پس بانے دے پوئی گی نو بس اگا جاہل ختمی علم دا نوم دا زوال دا جاہل لے انسان پترتی و پیدایشی جاہل لے دا جاہل تر کبر پور روان دے دا ختمی گی کہ عالم دے دو دکیم سنا سا جاہلات نا پوئیشتا اگا پوئی وقت و سرا دے علم حاصلے نو جاہل ختمی نو دا دے وجن دا بہترین دعا دے یو دا دعا سبحانک لا علم لنا الا ما علم یو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد دم من لسان او یو رب زدنی علم دا دیر ویل پکاری دا بہترین دعا گانی لیسر دے انسان حافظ کلاوی ولکد عہدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد لکو عالم ولکد عہدنا او اللہ ویمو حکم کلیو الى آدم آدم علیہ السلام من قبل وړاندې د دینا فنسیا فسیر او فدا آدم علی السلام ولم نجد له عزما او مونږ اون منتدا غد پر عزما بخیر اده د حکم نه مراد څه دی مونږ عهدنا حکم کړ اله آدم رب له حکم داو چې یو مخصوصه ونه وتا الله تعالی کولې چې دې خوراک نه کړ بلکې خوراک څه کې ولا تقرب هذه الشجر ایتا بنیز دیکھی گی امنا دوم نتاکی دو فنسیا آدم علیہ السلام نیر نبی علیہ السلام تم تعلیم دے فلا تنسا سنقرئو کا فلا تنسا دادل تاکی گورت آدم علیہ السلام ہوا کیا اگر تفصیلی ہو زیکی بینچ ہو بعض اٹیم کی اللہ تعالی دا ہوا کی ہے بس یہ حصرہ نکل اس دلتا مقبل کی نبی علیہ السلام تا قرآن داگی وگی داگی لستل او دلتا د آدم علیہ السلام دی یری مسئلہ مطلب قرآن یاد سات اللہ آغا ویل او آغا نیرو نو داگی مناسبت سرا اللہ تعالی د آدم علیہ السلام واقعی را مخیطہ کرو ترغیب پدے کرا لے دل آغا نسنگ یہ روشو دا سی یہ روش فنس یاد آغا نیر روش آغا آغاو نو پڑو ورپسی جملی دی مختلف امانی علماء بیان کری دی آغا ٹولی ہو رہا ولم نجد لہو عزما اللہ وی منگو انم پخا اراده پس باندې پخا اراده پدغه شی باندې چې کوم نه الله منا کړو صبر علامانو بیا صبر او استقامت په هغه شی باندې پخا اراده چې کوم نه الله تعالی دې منا کړو پخا اراده نو هغه نه يرته وشو او هغه شی خواته وره دا وایي کې یو ګنا عتاب دې په دې جمله کې د آدم علی السلام باره کې یو ګنا عتاب بیان شوی بخیر ادای پاشه باندې نو چې کوم نه الله منا کړو او دا معنا مری په قران کې مولانا مفتی شفیع رحم الله کړو منو دا حواله هغه ځکه در کوم بازي ټیم کې بازي معنی کمزوري نه هغه سره حواله بیانو او ما ځکه سو کې او بیا په پتره تلګي چې دا چا کړی دا چا کړی او بل معنا بهترین دا هم بازو مفسرینو کړو دا معنا راځي ښکاری ولم نجد له عيره اشوا هنا اخرى ولم نجد له عزما من غول منتدا ادم عليه السلام د پر په اراده پر ګنا باندې د برقرار پاتې کیدو هو عزم پر ګنا باندې نو بصیره اشوا او داري کی توبه او خلا او الله نه معفي او وتا او الله تعالی ته توبه دی په اراده د دې ګنا نو بصیره ولم نجد له عزما على الماسيه فخو فخا اراده اغه گناہ کې د ځلن نه وا او بس یرت او شو یو خطا ته او شو او داري کې توبه اغه وکړه اغه څوک چې اراده نه وا او یې تیو شنو یې رو غیر اختیاری شي دغه ګنا نه یې چې ځم مې درې روزه ماتي کې کنه ماتي نماتي قطا جدا شي چې انسان تر روزه یادي هغه باندې بیا یو روزه کس جدا شي هغه به دوه میاشتې روزه نیسي روزه خلاړه به هر حال سبا کې روزه را یا بل ځکه کې روزه دا مسله یاره کې دا مسله یاره کې کس دن کړي او کړی لکه څنګه چې دا باز یې خلک کړی یا دوه میاشتې مسلسل روزه باندې یو خطا ده انسان مثلا غلغله کې خپل کې وباچي اعلان به په پیپ باندې خپل د پیپ مقامک شه ډایرکټ تیری شي خطا شي په زور باندې پیپ پرشر وو نه باغې باندې یو ورځ په دغه غلط باندې په ټول نه را تیری ګره تشبوه به سایمین بکې میاشت رمضان دا خوراک مراق باندې پیدا نه چې بس خطا شه روزه ما ته شو راشه ځان له خوراک تیار نه تشبوه به سایمین او یو دی ير نو په ير روزه نه یوس راځه چ په ییر ورو جنماتی کې خدای پینې نسی غیر اختیاری شری نو آدم علی السلام نه ییر شوی اراده نه بیا الله تعالی آدم علی السلام ته ولي آیته ورک او آدم علی السلام او داغه بیبی داغه عورتونه ښکارې شو په ځان باندې د جنت پانی لګول دا وګرانه بیا ولې زور نه نو دا مسله یاد ساته غیر په ییر په غیر اختیاری شری خو د ییر نه ځان بچکول د هغه اسباب اختیاری دي سره دیر نظان بچکی لگویر کسی حسن ایر ازان موشی خبرم زیر دلک انداغی اسباب سری دیر نظان بچکول اسباب اختیاری دی نو اگا اسباب اختیاری آدم علیہ السلام داغی خیال اونس آتو او ایر اپیرالا نو دادی وجن آدم علیہ السلام نا اتا عودا پا پیغمبرہ کسنا کسنا راو یا خدا قبل اندبوت پا آدم علیہ السلام قلو العظم پیغمبران یا خطای اجتحادی و زلت زلت دو زلت اصل کې پیغمبر نه چګم کیږي مونږه کوته ګناوي پیغمبر نه چګم کیږي زلت زلت بازل لهم الشیطان او زلت اصل عربی کې خټو کې قیدو ته ویل کې خټو کې چې سړی وایي نو سړی مخکې نیت پیرا شي چې لو خوایي نیت نه کې غیر ارادي ولم نجل له واسه اځم چې خټو کې او خوایي نو بیا به کې ملاستي بالغ سردګيري کنه ډایرکو دانګي او مخکې رستو ګوري کوته منډه کې انا په دې څه چلل په څه فائدم کوی نه شو ډایرکټ د خپل پیل نه رجوع کوي د پیغمبر نه چې کوم ذلت کیږي یو د پیغمبر اراده نه ولن نجل له واز اذن کو خوشي نو ډایرکټ الله تعالی ته توبه ته دی موږ چې کو نه لاول هم ګناه نه کس تک او چې وی کو نو بیا شل ځای کو روزانه ستایو ما دا کړی دی ما غا کړی توبه مبا پرې دا وروسته بیا باغی باندې فخر او غرور کو خبر نه الله چې کوم پردو اچولی هغه پردې د ځان روزانه هغه لري کوله لري ماتو نو بهر حال لا خطا اجتهادي او زلت دا په پیغمبر نام خطا کېږي زلت نه کېږي او قبل نبوه باید وي شوی دا څنګه کس نه روان نسيان کو دا بشری تقدیر نسيان هغه په پیغمبر باندې راتلی شي پیغمبر هم بشری څنګه چې پام انسان باندې هغه راتلی شي نو بعد مو په سری نو دا معنا کړي ولم نجد له عزم مونږونه مونږ د آدم علی السلام سره خو عزم په دې ګنا کول باندې په دې اراده کول د ونی باندې چې دا ونه زه هغه خو په بس یو یره ته نو بعد دا معنا هغه کړي بهر هلوري معنی مو په سری نو کړي دا دوه معنی هغه کافي دي